Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 11 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd planuje przyspieszenie narodowego programu szczepień. Ponad 500 uwag wpłynęło do projektu funduszów europejskich dla nowoczesnej gospodarki. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy i fani pożegnali w Krakowie Bronisława Cieślaka. Do tej pory w Polsce wykonano 14 milionów szczepień przeciw COVID-19. W ubiegłym tygodniu padł rekord. Zaszczepiono 418 tysięcy osób jednego dnia. Rząd planuje przyspieszenie narodowego programu szczepień. W tym tygodniu punkty szczepień otrzymają ponad 2 miliony dawek szczepionek. Od przyszłego tygodnia skrócony zostanie okres między dawkami do 35 dni. Pilotażowo ruszą szczepienia w zakładach pracy. Ozdrowieńcy będą mogli się szczepić po 30 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu. Wszystko po to, jak tłumaczył minister Michał Dworczyk, by zaszczepić jak najwięcej osób. To się na pewno przekłada na odporność i ma ważną rolę w walce z pandemią. Mamy na maj i czerwiec ponad 4,5 miliona. Miliona wolnych terminów. W drugiej połowie maja ruszy duża kampania zachęcająca Polaków do szczepień. Wezmą w niej udział znani sportowcy, blogerzy, osoby popularne wśród młodzieży. Minister Dworczyk powiedział, że z badań wynika, iż 60-70% Polaków chce się zaszczepić. Przy czym, jak dodał, rzeczywistość weryfikuje tego rodzaju deklaracje i dlatego trzeba przekonywać do szczepień, bo tylko w ten sposób będzie można wrócić do normalności. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ponad 500 uwag wpłynęło do projektu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podsumowało konsultacje społeczne nowego unijnego programu na lata 2021-2027. Wiceminister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyjaśniła, że program będzie jednym z głównych źródeł wspierania projektów badawczo-rozwojowych w nowej perspektywie budżetowej. Na jego realizację przeznaczymy prawie 8 miliardów euro. W wielu aspektach program ten będzie korzystał z doświadczeń programu Inteligentny Rozwój. Zaproponowaliśmy w nim też kilka nowych rozwiązań i działań, które stanowią odpowiedzi na potrzeby polskiej gospodarki, ale również priorytety Unii Europejskiej, głównie w zakresie transformacji klimatycznej i cyfrowej. W ciągu kilku dni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikuje odpowiedzi na wszystkie przekazane uwagi na stronie Funduszu Europejskiego w.pl. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy i fani pożegnali w Krakowie Bronisława Cieślaka. Aktor znany przede wszystkim z roli porucznika Borewicza z serialu 07 z Goście został pochowany na cmentarzu podgórskim. Życiem Sławka często rządził przypadek. Był człowiekiem otwartym, który dawał szansę chwili. Aktorstwo także zdarzyło się przypadkiem. Ewa Florczak. Grałam 07 z Goście, sierżant Ewy Olszańską. To, co ja zawsze mówiłam, że ty jesteś genialnym aktorem, ponieważ ty nie grasz, ty jesteś. Jesteś Borewiczem. Ale on tak podchodził, tak nam dodawał otuchy i teraz się nagle okazuje, że musiałam przyjechać na jego pogrzeb. Bronisław Cieślak był aktorem, dziennikarzem i byłym posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zmarł 2 maja, miał 77 lat. Parlament Europejski chce od przyszłego miesiąca wznowić wyjazdowe posiedzenie na sesję do Strasburga. Z powodu pandemii ostatni raz sesja plenarna w tym francuskim mieście odbyła się w lutym ubiegłego roku. Od marca sesje są organizowane wyłącznie w Brukseli. Decyzja musi być jeszcze zatwierdzona przez przewodniczących grup politycznych, ale jak usłyszałam w Parlamencie Europejskim, na 99% od czerwca sesje będą w Strasburgu, choć jeszcze nie wiadomo na jakich warunkach. W tej sprawie kierownictwo Europarlamentu jest pod presją francuskich polityków i przedstawicieli władz Strasburga, którzy protestowali przeciwko odwoływaniu sesji. Hotele i restauracje w stolicy Alzacji zarabiają najwięcej, kiedy na 4 dni w miesiącu przyjeżdża około 700 europosłów i kilka tysięcy urzędników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek słoneczny, chmury na niebie mogą pojawić się na zachodzie Polski, ale nie powinno padać. Od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór. Ion, Zion, Lion. Boba Marleya na bardzo dobry początek audycji od Panka do Franka w 40. rocznicę śmierci mistrza. Ten program realizuje Elżbieta Różycka. Wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Jak zwykle i będę z Państwem do godziny drugiej. No to jeszcze Punky Reggae Party, ale wersja koncertowa. Punky Reggae Party w audycji od Panka do Franka. 11 maja 1981 roku zmarł Bob Marley. Miał tylko 36 lat, ale 40. rocznica śmierci arcymistrza muzyki reggae nie oznacza, że dziś będziemy tylko ograniczać się do tego gatunku muzycznego. Dziś będzie bardzo różnorodnie. Na przykład teraz muzycznie i jeśli chodzi o tytuł utworu, wskoczymy na rodeo. John Garcia i El Rodeo. To trochę ujawnia motyw przewodni dzisiejszej dwugodzinnej audycji. Tam, gdzie rodeo, tam muszą być konie, nieprawdaż? Zaakcentowałem jego nazwisko po meksykańsku, a przecież John Garcia urodził się w Arizonie, a nie w Meksyku. Najbardziej znany jest do tej pory z tego, że był frontmanem i wokalistą zespołu Kajas. Ale co jakiś czas wydaje płyty solowe. Z takiej właśnie zagraliśmy przed chwilą The Coyote Who Spoke in Tongues. Kojot, który mówił językami. No, jak zwykle ten taki natchniony, psychodeliczny wątek musi pojawić się w tytule. I okładka też nawiązuje do tej psychodelicznej przeszłości, a może teraźniejszości Johna Garcia. Wspomniałem o koniach, bo dziś zagramy bardzo różnorodnie. Tam dojedziemy, gdzie nas konie poniosą. No i teraz trochę pokrewny muzycznie zespół Five Horse Johnson i utwór z albumu The Last Man on Earth. Albumu, który osiągnął pełnoletniość, bo stuknęła mu 18, wydany w 2003 roku. Utwór, który za chwilę to Free at a Time. We'll be right back. John Garcia urodził się w miasteczku San Manuel w Arizonie. Wiadomo, że Arizona jest bardzo blisko Meksyku. Kiedyś tam byłem i rzeczywiście wpływy meksykańskie są wszechobecne. A szczególnie jak się pojedzie do takiego miasta Nogales, które łączy te dwa kraje, tak naprawdę Amerykę i Meksyk, ponieważ jest podzielona, jak w piosence Arachia, murem. To miasto jest podzielone, no i rzeczywiście są tam, jest tam część amerykańska i meksykańska. Teraz przeniesiemy się do, znaczy już się przenieśliśmy tak naprawdę ze sprawą zespołu Five Horse Johnson do stanu Ohio, ponieważ mimo tego, że oni grają właśnie taką muzykę kojarzoną z Arizoną bardziej, czyli stoner rocka, to pochodzą z Toledo w stanie Ohio właśnie. I jeszcze jeden utwór z albumu, któremu stuknęła 18, czyli The Last Man on Earth, chciałbym Państwu zaproponować. I to będzie taki utwór, oprócz tego, że trochę stonerowy, to też trochę bluesowy. Tam pojawi się harmonijka ustna, no i myślę, że konie poniosą nas bardzo dynamicznie. Tym razem Soul Digger i Five Horse Johnson. Look for more. Truth gonna come knocking at your door. następny zespół ze Stoner Rockiem będzie łączyć osoba jednego członka tego bandu, mianowicie Dina Ferdite, który grał również w Queens of the Stone Age. Ale nie oszukujmy się, The Dead Weather to przede wszystkim Alison Mosshart i Jack White. Ona śpiewa, on wiadomo, gra na gitarach. Oprócz tego jest jeszcze Jack Lawrence. No wiadomo, że Dead Weather to taki zespół na zasadzie grania w wolnym czasie, no ale ma na koncie bardzo dużo udanych, mega udanych utworów, można powiedzieć. I jeśli chodzi o tematykę tak zwaną końską, to już za chwilę No Horse i The Dead Weather. Najwyższa pora na polskich artystów, no i teraz to już konie pójdą po betonie. Marszałek i konie to szczecińska grupa łącząca bluesa, country i polską piosenkę Międzywojnia. To jest zespół, którego pomysłodawcą jest Piotr Wespa Markowski, znany jako Marszałek P. Tu P z kropeczką, taką kropeczkę postawimy. Tradycja słowiańskich twórców lat 20. spotyka się tu z dźwiękami znad Mississippi, a niezwykłe instrumentarium nadaje koniom surowe i oryginalne brzmienie. Do tego polskie teksty wypełnione na przemian brutalnymi i zabawnymi miejskimi historiami, odrobina prawdziwych skojarzeń i chwytających za serce wyznań. Marszałek gra na gitarze, śpiewa i bębni, Łysek gra na tarce i elektrycznej gitarze hawajskiej, Siwek na akordeonie, Brutus obsługuje bas. No, to teraz przygotujcie się Państwo na białą śmierć. Marszałek i konie. stać go było. A ten Iggy Pop też nie oszczędzał. A najlepsze, że wszyscy trzej dalej żyją. Podobno sól też zabija. Mówią na nim białą śmierć. Tak mówią. Davidem Bowiem to tak nie do końca aktualne. Oczywiście jego muzyka nadal żyje i żyć będzie. Zostajemy w Polsce. Siostry Łotry. Tak na zdrowy rozsądek nie powinni razem grać, nie powinni się w ogóle poznać, choć zamieszkują różne i odległe od siebie strony Polski, grają, tworzą i działają, ale to, co w procesie twórczym jest istotne i to, co powstaje, nazywają polską piosenką humanistyczną. Siostry Łotry. Humanistyczną, czyli według nich szczerą, aktualną i publicystyczną. W sposób lekki, często żartobliwy poruszają tematy, które aż proszą się o komentarz. Łączą akustyczne instrumenty, czyli rzadko rzeczywiście spotykany wibrafon, wiolonczele i kontrabas z elektroniką, którą wydobywają z niepozornego mikrokorga, czyli po prostu wersji Mooga. Piosenki są różnorodne, dlatego trudno zamknąć ich w jednym gatunku, a to akurat bardzo lubię. Nazwa zespołu definiuje jego skład. Siostry to zespół tworzący w składzie właśnie takim, czyli siostry Maria i Julia Kempist. Te dwie młode dziewczyny doskonale się uzupełniają. Maria wibrafonistka, ma łeb do harmonii, Julia zaś pisze teksty. Łotry, czyli Karol Gadzało i Wojtek Sobura, odnajdują się nie tylko w roli muzyków, bo obaj nie mają oporów przed wypróbowaniem nowych dźwięków, ale także razem z siostrami tworzą piosenki. No i posłuchajmy próbkę ich twórczości. Oczywiście jak najbardziej będzie to próbka w temacie, bo utwór pod tytułem Łyse konie, siostry Łotry. Czasem zalewa krew, czasem cholera bierze, znów się krew. Czasem nawet koń by się nie uśmiał, tylko w kołdry czeluściach zniknąć chce. Nie ma takich lat, żeby oprócz róż nie zjawił się brzuch. W nosie wiele spraw, mimo to wciąż strach, że będzie ból. O kochany, w mordę jeża, weź ty lepiej rozchmurz się. No co ty w ogóle gadasz, przecież nie jest aż tak źle. Trochę z nas dziwaki, owszem, trochę wzdłuża, trochę w poprzek, ale co tam? Się dobrały wolne ptaki, zawsze lekko obok świata. Czasem jak perła przed wieprzem, czasem słup soli z pieprzem, znów psia mać. Czasem Potem znamy się jak łyse konie, a rzucamy się do gardeł sobie. Nie ma takich lat, żeby oprócz róż nie zjawił się wrzód. W nosie wiele spraw, weź ty lepiej rozmusz się. Co ty w ogóle gadasz? Przecież nie jest aż tak źle. Trochę z nas dziwaki, owszem, trochę wzdłuża, trochę poprzek, ale co tam? Się dobrały wolne ptaki, zawsze lekko obok świata. Oczywiście, że nie jest aż tak źle, jest nawet bardzo dobrze. Siostry Łotry, utwór Łyse konie. Bardzo wulgarny tekst, zabrakło mi jeszcze przekleństwa motyla noga. No ale nie, to nie w stylu sióstr, które są jednak bardzo subtelne. A pan Paweł z Radomska zapytuje mnie mailowo, czy pan dziś z puszki, czy jest pan w studio? No bo jak z puszki to nie będę pisał, już tylko zamieniam się w słuch. Ależ panie Pawle z Radomska, proszę pisać i państwa również wszystkich zachęcam do pisania do mnie na adres radosław.okreskomałpa.polskieradio.pl. Ja jestem na żywo, jestem żywy i zdrowy jak koń, alive and kicking, czyli po prostu żywy i kopiący, o, żywy i kopiący jak koń. I taki utwór może teraz właśnie, Simple Minds. Turned me on. You lit me up like the sweetest cup I share with you. You lit me up. Don't you ever stop? I'm here with you. Now it's all or nothing. Follow me, and I follow you. What is she gonna do when things go wrong? What is she gonna do when it all cracks up? What is she gonna do when it all comes down? Szanowni Państwo, ja staram się być zawsze na żywo i zawsze kopać jak herbata z prądem. A propos, pan Zbyszek pisze, że w Bukowinie Tatrzańskiej wylądowaliśmy kiedyś w zaspie. Tak ich konie poniosły, nas w sensie, bo baca był po 4 herbatach z prądem. Koniom nic się nie stało, nam też. No, w górach te upadki bywają miękkie w zaspach. I takich właśnie upadków życzę miękkich. Dziś raczej Państwo w pościeli słuchają pewnie o tej porze, ponieważ wtorek to dzień, gdy się ciężko pracuje, więc mam nadzieję, że ja Państwa jeszcze przez chwilę przytrzymam w bezsenności. I teraz Neil Young, jeden z pierwszych mistrzów, którym towarzyszył koński zespół, ponieważ on założył Crazy Horse, taki band, i właśnie teraz zaśpiewa o kowbojce w piaskach, prawdopodobnie pustyni, bo myślę, że pustynni rockerzy i przede wszystkim grunge'owcy amerykańscy mają bardzo dużo do zawdzięczenia właśnie Neilowi, czyli teraz Cowgirl in the Sand, Neil Young and Crazy Horse.

smile.